وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون Na pale Mola wako mlezi alipowaambia malaika mimi nitamweka katika ardhi khalifa wakasema utaweka humo atakayefanya uharibifu humo na kumwaga damu hali sisi tunakutakasa kwa sifa zako na tunakutaja kwa utakatifu wako Akasema hakika mimi nayajua msio yajua. Wa'allama Adama al-asmaa kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaa'ikati faqala anbi'uni bi'asmaa'iha ula'i in Sadiqin. Na akamfundisha Adam majina ya vitu vyote kisha akaviweka mbele ya malaika na akasema niambie ni majina ya hivi ikiwa mnasema kweli Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Wakasema subhanak Wewe umetakasika, hatuna ujuzi isipokuwa kwa uliotufunza wewe, hakika wewe ndiye mjuzi mwenye hikma. Qala ya Adamu anbi'hum bi asmaihim, falamma anba'ahum bi asmaihim, qala alam aqul lakum inni أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أكسما ايوي آدم وأنبي مجينا ياكي بس ألبو وأنبي مجينا ياكي ألسما Sikukwambieni kwamba mimi ninajua siri za mbinguni na za duniani na ninayajua mnayoyadhihirisha na mliokuwa mkinayaficha. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Na tulipowaambia malaika msujudieni Adam wakamsujudia wote isipokuwa Iblis alikataa na akajivuna na akawa katika makafiri wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarah وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Na tulisema ewe Adam, kaa wewe na mkeo katika bustani na kuleni humo maridhawa popote mpendapo, lakini msiukaribie mti huu tu. Mkawa katika wale waliodhulumu. Fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Lakini shaytani aliwatelezesha hao wawili na akawatoa katika waliokuwamo. Na tukasema shukeni nanyi ni maadui nyinyi kwa nyinyi katika ardhi yatakuwa makazi yenu na starehe kwa muda fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim kisha adam akapokea maneno kwa mula wake mlezi na mula wake mlezi alimkubalia toba yake Hakika yeye ndiye mwingi wa kukubali toba na mwenye kurehemu. Kulnahbitu minha jamiaan fa imma yaatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Tukasema shukeni nyote na kama ukikufikieni uongofu utokao kwangu, basi watakaofuata uongofu wangu huo haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Walladhina kafaru wa kadhabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Na wenye kukufuru na kuzikanusha ishara zetu, hao ndio watakaokuwa watu wa motoni, humo watadumu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu aliyetakasika amebainisha kuwa ni yeye ndiye aliyempa uhai mtu na akamweka duniani, kisha amebainisha vile vile asli ya kumweka mwanadamu na ujuzi aliompa, na akakumbushwa hayo. Basi kumbuka, ewe Muhammad, neema nyingine ya Mola wako mlezi kumpa mtu, nayo ni pale alipowaambia malaika, mimi nitajalia awepo katika ardhi mfuatizi ambaye nitamweka hapo na nimpe madaraka, naye ni Adam na vizazi vyake. Mwenyezi Mungu atamweka kama khalifa au naibu wa kuimarisha dunia na kutekeleza amri na kuzitengeneza nafsi. Malaika wakauliza kutaka kujua nini siri ya hayo. Wakasema, je, utaweka katika ardhi atakayeleta uharibifu humo kwa maasi, na atakayemwaga damu kwa uadui na mauaji kwa kufuata tabia yake ya matamanio, na ilhali sisi tunakutakasa na yasiyo laiki na utukufu wako, na tunasafisha kumbusho lako na tunakutukuza? Mola wao mlezi akajibu, mimi ninajua maslahi ya hayo msiyojua nyinyi. Na baada ya Mwenyezi Mungu kuisha kumumba Adam na akamfundisha majina ya vitu vyote na sifa zao ili atue katika ardhi na anufaike navyo, aliwaletea hivyo vitu malaika na akawaambia, niambieni majina ya vitu hivi na sifa zao kama kweli nyinyi ndivyo kama mnavyodhani kuwa mnastahiki kupewa madaraka katika ardhi, na kuwa hapana aliye bora kuliko nyinyi kwa sababu ya utiifu wenu na ibada zenu. Malaika wakatambua upungufu wao, wakasema, sisi tunakutakasa ewe Mola wetu mlezi kwa mtakaso ulio laiki nawe. Tunakiri kuwa tumeshindwa na hatuwezi kupinga, kwani hatuna ilmu kuliko uliotupa wewe, na wewe ndiye mjuzi wa kila kitu na mwenye hikma na hukumu katika kila jambo litendalo. Mwenyezi Mungu alimwambia Adam, watajie malaika habari za vitu hivi. Akataja, na ukadhihiri ubora wake juu yao. Na hapo Mwenyezi Mungu akawaambia kuwakumbusha vipi ujuzi wake ulivyoenea. Sikukwambieni kuwa mimi ninajua siri za mbinguni na ardhi, na hapana ajuaye hayo isipokuwa mimi? Na mimi ninajua mnayoyadhihirisha katika kauli zenu na mnayoyaficha katika nafsi zenu. Nakumbuka, ewe nabii, tulipowaambia malaika, nyenyekeni Adamu, kwa kumwamkia na kuukiri ubora wake. Wakatii malaika wote ila Iblisi, yeye alikataa kusujudu, akawa miongoni mwa walioasi waliozikataa neema za Mwenyezi Mungu na hikma yake na ujuzi wake. Kisha Mwenyezi Mungu alimumba Adamu na mkewe, na akawaamrisha wakae katika bustani ya neema. Akamwambia, kaa wewe na mkeo katika bustani hii na kuleni humo mtakavyo vya kutosha bila ya kutabika, na kaeni mtakapo, mle mtakacho. Lakini Mwenyezi Mungu aliwatajia mti maalum na akawahadharisha wasiule, na akawaambia, msiukaribie mti huu wala msile matunda yake. Mkifanya hivyo mtakuwa miongoni mwa waliodhulumu na mtakuwa waasi. Lakini Iblisi anemhusudu na kumchukia Adam alimfanyia vitimbi, akawadanganya mpaka wakateleza wakala mti waliokatazwa. Mwenyezi Mungu akawatoa katika ile neema na ukarimu waliokuwa nayo. Mwenyezi Mungu mtukufu akawaamrisha washukie kwenye ardhi waishi humo wao na vizazi vyao, na wawe na uadui baina yao kwa wao kwa sababu ya ushindani na kupotozwa na shetani. Na huko kwenye ardhi pawe pahali pa kukaa kwao na kupata maisha na kustarehe kutakokwisha kwa kutimia wakati. Adam na mkewe walitambua makosa yao na kujidhulumu nafsi zao. Mwenyezi Mungu mtukufu alimfunza Adam baadhi ya maneno ya kutubia na kuomba msamaha, na akayasema. Mwenyezi Mungu alimkubalia toba yake na akamsamehe, kwani yeye ni mwingi wa kukubali toba, naye ni mwenye kuwarehemu waja wake wanyonge. Tukamwambia Adamu na mkewe na vizazi vyao vijavyo na Iblis, shukeni katika ardhi, na huko mtalazimishwa mambo. Yakikujieni hayo kutokana na mimi, na hapana shaka yatakujieni. Basi wale watakaoitikia amri yangu na wakafuata uongofu wangu hawataona hofu yoyote na hawatopata huzuni kwa kukosa thawabu, kwa sababu Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa atendaye mema. Na wale ambao watapinga na watawakanusha mitume na Mwenyezi Mungu na vitabu vyake, hao ni watu wa motoni, watabaki huko milele, wala hawatatoka wala hawatakufa.